ködös reggelen rohan ki velünk a gépkocsink Bénykösségbe. Bénykösség az a határkösség, amelyet tegnap estig a Magyar Honvédség elért és ahol állást foglalt. Ennek a községnek a jegyzői hivatalában folyik le majd az a tárgyalás, amelyen a Magyar Honvédség és a cseh hadsereg kiküldötte találkozik egymással, hogy a következő terepszakaszt megbeszéljen. Kinn a községben minden házon magyar zászló leng már. Boldog arcok üdvözölnek bennünket, örülnek annak, hogy a magyar honvédeket láthatják itt körükben. A házak előtt honvédek állanak, itt is, ott is, ők is csodálkozva nézik, amikor a rádió gépkocsijai berohannak a város, illetve a község utcájára. Bénykösség igen nevezetes községe a Párkányi járásnak. Ősrégi Árpád-kori temploma van, egész szép, román stílusban építve. Valamikor premontrei apátság is volt itt, premontrei kolostor ebben a községben. Régi magyar emlékekről beszélnek ezek az itt maradt épületek. És természetesen magyarul beszél mindenki a községben, hiszen színmagyar község ez is ennek a járásnak egyik legszebb, történelmi emlékekben leggazdagabb községe. Amint várjuk a megérkező parlamentéreket, már összegyülekezik a falunak egy néhány öregje és fiatalja, a honvédek is közelebb jönnek a mikrofonhoz és a rádió gépkocsijaihoz, ahova a vonalat pedig a híradósok percek alatt oda vezették. Megérkeznek a gépkocsik, és utána már szemben áll egymással a kiküldött parlamentér, mindegyik mögött két gyalogos. Az egyik oldalon Kalkó Gyula magyar királyi vezérkari őrnagy, a másik oldalon pedig a cseh hadsereg megbizottja, Rosenzweig törzskapitány úr. Mögöttük a két honvéd, illetve a két csehszlovák gyalogos, akik tisztelegnek, amikor a két parlamentér egymással szembeér. Most érkeznek egymással szembe. Puskával tisztelek! A tisztelgés után a két katona keményen megszorítja egymás kezét, és utána elindul be a jegyzői lak felé, hogy annak az egyik szobájában lefolytassa a tárgyalást. A magyar őrnagyot, amint lép a jegyző lak felé, néhány métert fölfele kell menni, szerető, simogató tekintetek kísérik. Én is megyek a mikrofonnal mögötte, és most látom, hogy éppen a jegyző épületre, a jegyzői lakra egy táblát szögelnek föl. Megállok tehát, megnézzük, hogy mi az. Jegyzői hivatal Bény. Egy ember kalapája üti a szöget. Hogy a régi tábla helyébe oda kerüljön a magyar feliratú tábla. Egyszerű bádok tábla ez, de piros-fehér-zöld festés fut körös körül rajta, és rajta magyar a felirás. Mielőtt bemennénk, egy-két pillanatra még megállok, hogy megkérdezzem a falubelieket is, milyen volt az ő benyomásuk az első estén. Hát lányok, örültek-e nagyon a honvédeknek? Igen! Hát mi volt a nagy örömnek azután a folytatása, az este talán? Volt egy kis szórakozás? Igen! Na, hogyan szórakoztak? Beszélgettünk! Daloltunk! 11 óráig! 11 óráig daloltak. Hát a cseh katonákkal is így szoktak dalolgatni. Nem, soha szóra voltatunk. Szóba se álltok velük. Nem. Akkor azok nagyon szomorúak lehettek. Azt hiszem a honvédek, ha ezt a 11 óráig velük dalolgattak. Jó nótákat tudnak ki a honvédek. Igen. Hát magának melyik tetszett? Kati tetszett legjobban. Miért? Mert én is Kati vagyok. Szóval teljes az összhang Bénykösségben. De most itt hagyom már a falubelieket, és megyek be a jegyzői lakba, hogy ott fogadhassam a szobában a tárgyaló két katonát. A két hadseregnek a megbizottja a tisztelgés és üdvözlés után Bény községének községházára, illetve jegyzői hivatalába megy be, és a jegyzői hivatal egyik szobájában tárgyalja meg azokat a dolgokat, amelyeket ma meg kell egymás közt tárgyalni. Én előre szaladtam, és itt állok már a szobában, várom a magyar őrnagyot és a cseh hadsereg törzskapitányát, akik ide majd be fognak jönni, hogy megtárgyalják a mai feladatot, és letárgyalják azokat az eseményeket, amelyek a mai átvétellel összefüggenek. Bent a szobában Sztojkovics Bénykösség jegyzője áll, és várja a beérkező urakat. Kellemes meleg van, kint nagy a köd, elég hűvös az idő, most nyílik az ajtó, és jön be Kalkó Gyula, magyar király, vezérkari őrnagy, és a cseh hadsereg törzskapitánya, akivel a tárgyalást le fogja folytatni. Mivel engedélyt kaptunk az uraktól arra, hogy a mikrofon előtt folyjon le ez a tárgyalás, közéjük teszem a mikrofont, és úgy hallgatjuk végig az ő engedélyükkel a tárgyalásnak a menetét. Kalkó Gyula, vezérkari őrnagy, térképet terít ki az asztalra, ugyanazt teszi a cseh hadsereg törzskapitánya, Rosenzweig úr, és a két térkép kiterítése után helyet foglalnak egymás mellett a nagyasztalnál. Ceruzát vesznek elő, mert hiszen be fogják jelölni azt hiszem azt a vonalat, amelyik ma a magyar honvédség eljut, illetve ameddig a cseh hadseregnek az alakulatai visszavonulnak. Átadom tehát a mikrofont, halljuk, hogyan folyik ez a tárgyalás. Kérem, törzskapitány, év folyamán fordult elő valami? Nem, semmi. Minden a legnagyobb rendben folyt le. Részünkről is a legnagyobb csendben, esemény nem történt az atomban. Kérem akkor törzskapitányot ismertetni, hogy melyik az a vonal, amelyet önök szerint mi a mai nap folyamán elérhetünk. Majd szepénik. Igen. Kóta 122. Igen. Szete észak. Igen. Lápos egy 2. Lápos 2. Lápos egy 202 délre. Igen, attól délre. Attól 200 méterre. Igen, 200 méterre. Lontó észak. Lontó észak. Pusztahegy 248. Lontótól nyugatra másfél kilométerre. 243 dél. 43, igen. 243 délre körülbelül, igen. 200 méter. 216 magassági pont. 216. Kényérképpen, mert nincs rajta. Puszta hegytől 2 kilométerre nyugatra. Ha van ezt, törzskapitány úr? Miért ott akarok mondani ottan? Ez a magaslati pont nincs a térképen. Szabad.